Bona tarda I bona hora. Esteu escoltant el Mai a la Vida, com sempre. I tenim una novetat. Com ja sabeu, els que ens escolteu via internet, hem canviat d'adreça. Ara ja no som un blog, sinó que som una web I som .com. És a dir, que si voleu escoltar el nostre podcast, el nostre magnífic podcast, us heu de dirigir a www.maialavida.com. Que maco, això? Exacte. El que no és cap novetat és que som un programa de tendències I d'actualitat cultural I musical. Per això sempre va bé dir-ho, però per si s'incorpora algú nou, que cada setmana hi ha carros de gent nova que ens escolta. I ens envia mails d'admiració profunda. Exacte. És una estimació profunda. Això. Per cert, que també tenim, per allà a la web, tenim un MySpace. I volem molts amics, o sigui, sisplau, añadiu-nos com amigos. Després... Ja ho sabeu, perdona. www.myspace.com/maialavida. Després de tota aquesta informació, és l'hora del sumari. I avui, al Mai a la Vida... Som Zen. La Míriam ens donarà totes les claus per entendre aquesta filosofia oriental. A la secció d'humor tindrem els dos nostres habituals, que són el Jota de los Planetes I el Santi Balmes de Love of Lesbian. I a la part de música parlarem, atenció, de Microfish, de Castanets, de Jens Lekman, de Rosa Luxemburg I alguna cosa més. Comencem, doncs. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Aquesta cançó. Com es diu? Quin és el grup? Es diu Sigurros I la cançó es diu Golosoli. I és preciosa. En fi, centrem-nos en el que és el programa. Que això de què parlàvem avui? Del zen, no? Doncs això, que si hem de definir amb una paraula el tema d'aquesta setmana seria espiritual. Com aquesta música. Com aquesta música. És estrany, Edu, però per un cop a la vida no podria estar més d'acord amb tu. Aquesta setmana parlem del zen, que és una filosofia oriental que s'està convertint en una manera de viure per a molts occidentals. Aquesta setmana, pel que veig, també tenim un tema una mica abstracte, bueno, tornant al que ens agrada. Jo crec que no tant, Jo crec que la Míriam l'ha sapigut acotar bastant bé. Hola, Míriam, què tal? Com va, Míriam? Ets una experta en zen? Bueno, hem fet el que hem pogut. L'última vegada vas venir a parlar-nos de kitsch, no? Sí, hi ha un pas. Sí, hi ha un impàs. A tu et va el tema abstracte, no? Sí, bueno. Míriam l'abstracte Gómez. Li diuen, sí, aquí Sants I a pòsters. Sí. Em diuen Silencio Gómez, també. Això sí, però això només a el que seria Bogotà, no? Sí. Et diuen Silencio Gómez. Però Sants et diuen la... Com era? Abstracte Gómez. És que reboso espiritualitat I calma. Calma. Sobretot calma. Bueno, doncs sí, com molt bé heu dit, avui parlarem del zen I de totes aquestes coses. I bé, crec que abans de res necessitem una miqueta d'ajuda de la nostra ja fidel amiga Wikipedia. I bé, us explicaré que zen és una paraula que prové del japonès I significa meditació silenciosa, que amb aquesta música convida. Ajuda, sí. I tant. A més bé, és el nom d'una variant del budisme Mahayana, que no sé si ho pronuncio bé, perdó, però bueno, que es practicava a la Xina amb el nom de Shan, molt més fàcil de pronunciar. I si no ens deixem dur gaire més per la wiki I tota la història d'aquest art, perquè és un art, diguéssim que aniríem al que és essencial. L'objectiu fonamental de la pràctica Zen és l'assoliment del que anomenen il·luminació interior o satori, que és a dir, aconseguir la pau o la tranquil·litat interior, i tot això és l'harmonia. Com a tota escola budista, el Zen es remet als seus orígens al budisme de la Índia. Més tard arriba a Corea, on s'anomena Son, i també al Vietnam, on es denomina Tien. Per tant, aquesta escola budista està estesa per tota Àsia i a tota Àsia rep diferents noms. És a dir, perquè els nostres oients es facin una mica el càrrec de tants noms orientals, el Zen vindria a ser una vessant de la religió budista que es practica a la Xina i que cerca l'harmonia, oi? Correcte. No es podria resumir millor, eh? Jo tinc una pregunta. A Islàndia, ja que estem escoltant Sigur Rós, com es diu? No ho sé. No? Vale. Està. Veus? Simbios. Merda, hem utilitzat el comodí del públic. Ja no el podem tornar a utilitzar durant tot el programa. No tenim dos... Quants? Dues possibilitats. Dues possibilitats de qüestions a fer-li. Sí. Bueno, o tres. La guionista ens diu que tres. Que tres. On és la guionista? Jo no la veig. Està a l'harmonia. Està espiritualment. Aquí. Oh. Doncs bé, per fer-vos un resumet una mica poètic, va, està una mica inspirada, us diré que la disciplina Zen ens diu que mirem el que tenim davant nostre, que tenim sota els nostres peus i res més, que tot està davant dels nostres ulls i que hem de descobrir-ho. Ja no és l'abstracte Gómez, és la Zen Gómez. Ets un expert en el tema, eh? Bueno, no tant, però bueno, m'he documentat una miqueta, he llegit algun llibre o mig llibre del senyor Alan Watts i explica algunes cosetes. Vale, per començar, qui és aquest Alan Watts? Perquè jo no tinc ni idea. Doncs bé, l'Alan Watts és un dels experts en comparativa de religions més important del món, però és sobretot conegut per interpretar filosofies orientals i per explicar-les de manera que els occidentals, que a vegades som una miqueta curtets en aquestes coses, o que... Doncs, diguéssim que les explica perquè les puguem entendre. Perquè no es tracta només d'una diferència d'idioma. És una diferència cultural i va molt més enllà. Llavors, Alan Watts és un dels grans referents del moviment hippie i de tota la contracultura dels anys 60. Home, doncs això ja... Jo començo a veure els primers punts de connexió, perquè tot el dels hippies lliga bastant amb el que deies abans, que el Zen és cerca l'harmonia i la tranquil·litat interior. Mm-hmm. Però no crec que qui practiqui el Zen necessiti LSD o altres drogues similars per arribar a l'harmonia. Però bé, això ja és un altre tema i ja me'n vaig de mare i no cal. Sí, jo no entenc a què ve això de les drogues. Els ara. Hippies, tio. Ah. Els hippies buscaven l'harmonia a través de les drogues. Ah. És que jo hippies no... Lo just. Millor, de fet. Bueno, què més va fer aquest tal Alan Watts? Doncs bé, Alan Watts també és autor de més de 25 llibres sobre el tema. Els més famosos són Om, Sencer i El camí del Zen. Aquest darrer fou publicat l'any 1957 i fou un autèntic best-seller de l'època. És el que t'has llegit, aquest? Home, El camí del Zen, a veure... I, bueno, però una mica, així en diagonal, no? Sí, exacte. I què t'ha semblat? Hem fet un estudi. Doncs està molt bé per introduir-se a la filosofia, ja que pels occidentals al principi ens costa una miqueta fer-nos a la idea de què Perdona, vol dir tot això. Perdona, no desconfiïs de mi, eh? Jo sóc occidental i podríem intentar. Bueno, la voluntat. La voluntat fa molt. Sí, la voluntat, molt muntanyes. Igual que Mahoma. Com la fe. Exacte. Mahoma, molt muntanyes. Mahoma va a la muntanya o la inversa. Era tot cobra sentit. Doncs Míriam, sisplau, il·lumina'ns. Sí, mai millor dit, eh, avui? Ai, gràcies. Bé, però com que Alan Watts és occidental, no és una visió totalment autèntica, tot i que, bueno, jo crec que és força vàlida. De fet, no hi ha cap altre mestre Zen que hagi escrit un llibre sobre el mateix Zen. És a dir, que per això Alan Watts és un personatge que, tot i no ser-ho, diguéssim que crec que és el que s'aproxima més. No? Així, per introduir-nos. Llavors, Alan Watts no era ni mestre Zen ni res semblant. Uh-huh. O sigui, ni un simple Padawan. Andrea, els mestres de la Guerra de les Galàxies es diuen Jedi, no Padawan. Això no sap ningú, Edu. Recordo que el 80% de la nostra audiència pertany al gremi de la informàtica. Que això... Doncs bé, jo continuo... Que no vol dir res. No, és una dada. És una dada, que bé cuento. Sí, tant. És una estadística, clar. Doncs bé, Alan Watts va ser durant molts anys deixeble d'un mestre Zen, això sí. Ah, però és que hi ha escoles de cent. Vull dir, si jo tinc molta, vull dir, com jo tindré molta pasta quan sigui rica i gran, els meus fills els podré portar a una escola de cent com a activitat extraescolar. Allò de, nens, a les 5, després del bocata de nocilla, a l'escola de cent. I després anglès. I després, ui, que xungo. Anglès i piscina, no? Sí. Són les activitats que feia jo. Ai, que dur. I vaig arribar, bueno, judo. Va, no, pitjor encara, dansa. Oh! Ah, doncs ja anirem a ballar, no, Edu? Home. Això és una proposta, eh? Jo aquí he vist, tota he vist mirades fogoses. Sí, sí, les he vist. Bueno, és igual. Com deia l'Andrea, jo crec que els diners no tenen gaire a veure amb la disciplina zen, perquè el que és important és la cultura i la religió. Si ets occidental, aquests aspectes et seran més difícils potser d'entendre, ja que la cultura oriental i l'occidental tenen unes diferències radicals ja de base. Que podria posar molts exemples d'això que diu la Míriam, de les diferències entre les cultures occidental i oriental, però deixaré que ho faci ella. Un moment, un moment. Adada, sabeu que he vist avui a la tele del metro? Què? Que estan, han fet un estudi sobre els caps dels xinesos i dels més o menys europeus. I es veu que els xinesos els tenen més rodons i els europeus més ovalats. Llavors que això crea unes diferències a l'hora de fer barrets tan importants, perquè com tothom sap que la cultura dels barrets i les gorres mou tants diners... Era una notícia superinteressant al metro. Em sembla molt la fort. La tele al metro. Bueno, això, això passa, això us passa, veure coses d'aquestes per no pagar a l'hora d'obtenir informació. Jo ho dic sempre. El teu diari de dretes que llegeixes no surt res d'això, oi? Diari de dretes no me viene, eh? Míriam, sisplau. Jo continuo. Bé, parlàvem de comunicació i de diferències bàsiques de la comunicació entre cultures i, per exemple, una diferència bàsica en la pròpia comunicació seria que, per exemple, el xinès és una llengua que no està formada per substantius, noms i etc., com les llengües occidentals. El xinès es basa en idees i aquests són els punts principals o bueno, els problemes principals dels quals consta d'entendre'ns, no? Perquè no parlen amb verbs. I amb noms, és com... És una manera molt diferent de veure. Mm-hmm. Ja de fet, jo crec que dibuixen el món, no? Més que escriure'l. Vale, i ara toca, Míriam, perdona, un exemple una mica més elaborat pel nostre públic informàtic. D'acord. Doncs un altre exemple seria la teoria sobre l'origen de l'univers. Les religions occidentals pensem que l'univers fou creat des de fora per un ésser diví, Déu, o com li vulgueu dir, no? Depenent d'altres religions. Fins a qui em seguiu, no? Sí. Sí? Sí, sí. Doncs bé, en canvi, per als orientals, l'univers fou creat des de la no creació, és a dir, des d'una força interna, i això va relacionat amb la capacitat de creixement. Per això parlo de la pau interior. Des de dins, creixes cap a fora. Ah. Molt interessant, no? Aquests xinos, les coses que s'inventen. Home, jo crec que és molt interessant, i si llegiu algun llibre de Alan Watts, doncs són, bueno, jo us el recomano. Us ho recomano moltíssim. I si us sembla, acabarem aquest dedicat a ell amb una frase extreta del Camisen que crec que defineix força bé la seva concepció. D'acord? Vinga, Míriam. Què diu? Què diu? Diu, para saber lo que el Zen es y especialmente lo que no es, no hay otra alternativa que practicarlo, experimentando con él en lo concreto para descubrir el sentido de las palabras que lo expresan. Anda, dígale tonto, un bell. Ah, tío, lo tienes que probar. Claro. Ah. Después, el chalet que es va a montar... Si no et convida a practicarlo, no t'enganxa, no? És com, ai, ho vaig a provar. És un al·licient més. Sí, com una droga més, no? Exacte. Però és més sa, és, com... és més espiritual. Se saben els efectes a llarg termini? Sí, sí, a les sectes. Els xinos són baixets, eh? No ens quedarem tots baixets si practiquem el zen. Ja deixo de dir tonteries, oi? Bueno, sí. Avui sí. Puc? Avui em deixeu, avui tinc butlla, no? Sí, una mica. Bueno, si voleu, continuo. Sí, sí. Parla'ns més de la filosofia zen. Crec que no us sorprendré gaire si us dic que la filosofia zen està molt de moda a Occident, com ja hem dit abans, i que molta gent ha trobat una manera de sentir-se més a gust i en harmonia amb ell mateix gràcies a aquest art. Però bé, com hem dit, les interpretacions occidentals d'aquesta filosofia són forçament dubtoses. Sí, com sigui, hi ha fins i tot famosos que s'han passat al zen. I un dels millors exemples és Leonard Cohen. Del que ara mateix estem escoltant, Suzanne, ja que ve a cuento i tot. Fa poquet he llegit que la cançó Suzanne està dedicada a la no sé si dona o cosina o amiga d'un amic seu, que ara, en aquestes alçades de la vida, del món, és una indigent a no sé quina ciutat d'Estats Units. Ostres! I que està per ella la cançó, parla d'ella. Pues li podia regalar els drets d'autor. Ja que sí, estem, sí, no? Però Leonor Cohen es veu que no... que no se'n record, vull dir que... Ja, que va, me'n vaig escriure, mira que canció més xula. Bueno. Habla d'ella. Ai, què se n'ha fet de la Susan? Doncs pues està... Déu meu. Vaja. Oh, quant gent, eh? Bueno, parlem de Leonard Cohen, que per cert no és budista, és jueu. Bueno, us ho comento perquè va estar ni més ni menys que 6 anys al centre Zen de Mount Valley, a Califòrnia. El que Cohen buscava era trobar la serenor i desfer-se d'una depressió que feia anys que patia, que l'acompanyava. Tot i que fa 5 anys que va sortir del centre, podem dir que la serenitat i la saviesa que hi va respirar es traslladen intactes a aquest, al seu 11è disc. Bueno, però jo aprofito per dir, ja que estic avasat a parlar de Leonard Cohen, que el seu últim disc es diu Dear Heather i va ser editat l'any 2004. Mira fa uns quants dies, no? Bueno, amb ell, amb aquest disc, el cantant canadenc trencava 3 anys de silenci. Que bueno, tampoc és tant, tenint en compte l'edat d'aquest home. Però ara em sembla, si no m'equivoco, fa poquet ha reeditat com 2 o 3 discos, eh? Sí, i no té documentals, no li han fet, no li han dedicat un... No? No? La senyora guionista ens diu que no. La Wikipedia diu que no. Ah. I la Montse, que és la portaveu de Wikipedia... I si seguim parlant d'un altre exemple, d'un altre famós en aquest cas, també, és l'actor Richard Gere, que és un budista reconegut i un activista en la lluita dels drets humans del Tíbet. Recordem que el budisme és la religió del Tíbet i aquest país ocupat i reprimit per la Xina, o sigui, aquest país porta molts anys ocupat i reprimit per la Xina. Gere sempre ha demostrat obertament la seva religió i el budisme s'ha de dir, però que avui dia el budisme es pot veure com una religió, però també més enllà de rituals i cerimònies, és com una filosofia de l'espiritualitat que parlaven abans. És una manera d'entendre la vida. Bueno, jo torno torno que vull aclarir que el Zen és una vessant del budisme, com has dit, com hem dit abans, no el budisme en si. Exacte. Per a que es feu una idea, i salvant les distàncies, el Zen vindria a ser el budisme, no, del budisme, exacte, el que els protestants, per exemple, de la religió cristiana. I em perdonaràs, Míriam, però la veig molt poc afortunada, aquesta comparació. Sí? Jo crec que està bastant bé. Jo no ho veig gens clar, encara em liga més. No, perquè és una vessant. Sí, però les religions protestants cristianes no deixen de ser unes escissions de les... I el Zen és una escissió del budisme? Sí. És un canvi radical de la reinterpretació? No, un canvi radical no, però és com una opció. Una altra interpretació, podria ser. Un arbre, doncs el tronc... No ho sé, no ho acabo de veure tan clar amb aquest exemple, però bueno, està bé que aporti punts dissonants, no? Què estem escoltant, Edu? Estem escoltant Kevin Johansen de la cançó Sur o no sur. Bueno, suposo que... Per què estem escoltant Kevin Johansen? Sí, això no ho he dit. A part que t'agrada molt nivells mundials. Bueno, Kevin Johansen, de mare argentina, pare americà i nascut a Alaska, i ho sento, ho havia de dir, perquè és que em sembla una descripció bastant... Bueno, en fi, és igual. Doncs escoltem Kevin Johansen i escoltem el disc de Citizen, que és el nom del tercer disc del Kevin Johansen, que es va publicar el 2004. Sembla que aquesta cançó no és, el Citizen. Sur o no sur és de Logo. Es diu Sur o no sur, el disc. Bueno, és que després escoltarem Citizen, si no m'equivoco. No t'equivoques. Exacte. Llavors escoltarem Citizen de l'homònim disc, sí, d'Idem. D'acord. Doncs bé, les calçons del disc de Citizen les va escriure entre viatge i viatge. Per això deduïm que el significat de la portada del disc, que surt al damunt d'un autobús molt antic, ell surt com en una pose de ioga, com d'harmonia. I de fet, totes les lletres i totes les cançons aporten unes reflexions bastant... Home, bueno, directament, no? El títol del disc. Sí, Citizen. I hi ha una cançó que es diu Tom Zen, també. Com els Love of Lesbian. Sí, després escoltarem Love of Lesbian. I sentirem el Santi. Exacte. Que m'ha trucat que arribarà una mica tard, però aquí serà. Molt bé. Important. Thank you. Hola. Quanta quietud, de cop. Bueno, va. Seguim parlant d'harmonia i de benestar. Perquè el zen és una opció molt vàlida per aconseguir aquests dos fites, no, Míriam? Doncs sí. Però també hi ha altres maneres orientals d'aconseguir aquests objectius. Doncs sí, n'hi ha uns quants. Sembla que estigui preparat, això. Sí, tant. Però és cert que n'hi ha... que de totes aquestes coses que hi ha per aconseguir la pau o l'harmonia, moltes són d'origen oriental. I és que, en general, tot el que és oriental, a més, tendeix a estar de moda. Home, també deu ser perquè ells deuen saber doncs, maneres de relaxar-se millor i tenen més opcions, no? Doncs sí. Doncs, i... Això, explica'ns algunes més en concret. Si voleu, comencem parlant del reiki. No sé si coneixeu el reiki. És un plat tibetà, no? Amb espècies, ben fort. Doncs no. El reiki ve del Tíbet, molt bé. I és una teràpia bioenergètica que serveix per equilibrar el... Un plat també pot ser bioenergètic. També. Però no, és una teràpia. Bé, per molta gent és una teràpia menjar, és veritat. Sí. També. Doncs bé, aquesta teràpia no consisteix en menjar, però sí que serveix també, que el menjar també pot servir, per equilibrar els circuits energètics, ajudant a desbloquejar a la persona. És a dir, aconseguir millores a nivell espiritual, mental, emocional i físic. Reiki significa energia vital universal, que és també parlàvem una miqueta al principi, i aquesta energia està present en tot el que té vida. És l'essència del que són les coses i els que som nosaltres com a éssers humans. Potser és molt abstracte, però em sembla superbonic. I bé, es basa... Bàsicament, el reiki es practica amb la imposició de les mans sobre 7 xakras que tenim repartits pel nostre cos. Però, si voleu, millor... Deixem... Sí, perquè jo no acabo d'entendre això de les xakras. Deixem... Gens. Què és una xakra? Hi ha 7 punts xakras, són punts xakras del nostre cos i estan repartits des del cap fins a les extremitats. Això ens ho explica... Ens ho explica el Marc Rivera, si el voleu Marc. Escoltar. Sí. Sí. Endavant, Marc. Ja que el tenim aquí, aquí al costat. Marc, vine aquí. És broma, tenim un tall de veu que ara escoltarem. Estic iniciat en el segon grau de Reiki. El Reiki consisteix en 3 graus. El primer és d'iniciació, el segon t'ensenyen uns signes per augmentar l'energia i el tercer és bàsicament la poder ensenyar als altres, iniciar als altres el Reiki. Hi ha 7 xakras. El primer està situat a dalt de tot, que es diu la corona, que és el més espiritual. El segon està entre el front i els ulls, després hi ha un al coll, després hi ha un al pit, hi ha un al plexe solar, hi ha un a l'abdomen i hi ha un als genitals. Vale, el reiki serveix per desbloquejar, vale? Aquests 7 xakras, quan hi ha una malaltia es desbloquegen, diguéssim que l'energia no circula bé. I amb el reiki el que es tracta és de canalitzar l'energia universal a través de les mans, ficant les mans a qualsevol part del cos, no fa falta que sigui a cap d'aquests xakras, i així s'intenta reequilibrar una altra vegada aquesta energia que està descompensada. No, el reiki és una disciplina, diguéssim, que no té a veure amb cap tipus de tendència ni filosòfica ni res, és una disciplina completament lliure. Des de que naixem, segons la disciplina de Reiki, els nens estan completament lliures d'energia, no? Són un canal completament net d'energia, i a mesura que ens anem fent grans, doncs aquest canal es va tapant com si fos una tuberia. I el que es tracta, quan t'inicies el Reiki, és desbloquejar aquest canal. Quan et sintonitzen, doncs surt tota la brutícia d'aquest canal i tornes als inicis de la teva infància, que eres purament canal de Reiki. Molts animals, quasi tots, per exemple els gats, són completament canals de reiki. I si els hi fa reiki a ells, a nens o a animals, es poden sentir fins i tot ofesos o incòmodes, perquè ells ja són canals de reiki. ¿Pinchamos? Vale. No. Un, dos, tres, sí. Una mica marronots, Això dels xakras, els genitals, tot ho valen mil, no? És que veus, ja està la filosofia occidental en la que toca és sexe. Tot és sexe. És que... Això de què ens parlaràs ara també és així pur i però tocant? Sí. Va, doncs va, explica'ns-ho. Doncs bé, una altra tècnica que ens pot ajudar a relaxar-nos i molt és el shiatsu. Del japonès, acupressió. Pressionar, per pressionar s'ha de tocar. Amb els acus, no? Acupressió. És una tècnica terapèutica del massatge original al Japó. Aquest massatge segueix principis similars a l'acupuntura, en el qual els polzes, mans i dits i colzes són utilitzats per aplicar pressió sobre certs punts del cos. Molt bé. Res més a dir. És que vull dir, em sento tant peix fora de l'aigua en aquest tema. Però és que us agradaria. Tant pop en un garatge, no? Vull dir, ara mateix no em crida l'atenció. A mi se'm treuen... O sigui, jo vaig al fisio i em treu els les contractures de l'esquena i jo em quedo tranquil·la i bé. Doncs a veure, t'explico una vegada més, a veure si t'animes una miqueta. Vale, a veure. També tenim les hot stones i aquest és un tractament que consisteix en un massatge que es basa en les antigues tradicions del massatge oriental. Digues-ho. Hot stones és un grup de rock, de rockabilly a més, de tios amb peluts, acaben amb Harleys. Amb peluts. Amb peluts. De tios amb pèl. Amb pèl. Sí, ja m'ho entès. Doncs bé, els orígens del qual... Bueno, es troben a Minnesota, ja, com tothom sap. Perdó. Edward. En fi, les Hot Stones, no el grup, sinó el massatge. No, el massatge, sí. Els orígens dels quals es troben a les tècniques del massatge amb no de la medicina tradicional xinesa i de la medicina ayurveda de la Índia. Ahà. Això està molt de moda, eh? Fins i tot crec que ho he vist en algun anunci, no? D'alguna marca de cervesa estatal. Doncs sí, i la veritat és que sí, suposo que allò de que tot torna... És cert. Exacte, és una sí. Cosa... En temps anteriors a l'acupuntura, les pedres eren utilitzades per estimular els punts i els canals energètics amb la finalitat de restablir l'equilibri de l'organisme. I bé, doncs fins aquí, si us sembla, el tema de la setmana. Espero que, com a mínim, us hagueu iniciat. A mi m'has deixat una mica embolicat, però bueno... Com un... que vols que portem al Marc algun dia? És que dia? No sé si vull convertir-me en un mestre zen, fer reiki per tocar xakras. Perdona. Per tocar xakras. Perdona. Una puntualització important. Si la persona que fa el reiki està iniciada i tu reps el reiki, tu ara hauries de rebre reiki per després poder fer reiki a algú. Vull dir, tu no tocaries, et tocaria, que també està bé. Quasi que em quedo amb el sudoku, eh? No, a mi em sembla que fent un sudoku no aniries gaire ben encaminat, eh? No sé si et relaxaries gaire. A mi em despeja de fer sudokus. Home, està bé. Home, fa tram. Jo al metro faig el sudoku i és com... Quedo nova. A la meva... Com és oriental... Nintendo també tinc el sudoku. Ai. Jo soc més de mots encreuats. De sempre. Màrius Serra. Sí, Màrius Serra i Our Hearts. For all day and all, sí, és, all day. És una mica Déu, una mica Déu. És una mica Déu. Un dia hauríem de parlar de Màrius Serra. Com ho veieu? Com ho veus, Míriam? No és gaire abstracte? Bueno, no creguis, eh? Bueno. Que t'ho està una mica sonat. Bueno, ara seguim amb la secció d'humor amb el J de los Planetas i el Santi Balmes de Love of Lesbian, que ens parlarà una mica del cent, tot i que ara l'estàvem sentint amb el Lluís Gavaldà cantant Xiua Xiua, Xiua Xiua. Molta llum, germà, molta llum. Això. El zen. Pues, como no fuese lo que nos pasó a nosotros con el Super 8, o el del motor ese. Sí, hombre, ese que tenía la canción que nos hizo famoso. ¿Cómo era? ¿Pero qué hace, Floren? Que esa canción no era ni nuestra. Tío, que no se entera. El zen. Wow, yo soy el zen. Sí, Juan me inició una noche, fue una noche espléndida, wow. Hola, amic, soy un Gavaldà, eh. Oh, vols que cantem la cançó en Xiua, eh? Sí. Que és que... Sí, m'agrada molt, amic, aquesta cançó que és índia, eh. Xiua, Xiua, Xiua, Xiua, Oh my mind, oh my mind, oh my mind, oh my mind. Joder, Floren, esta tampoco es nuestra. Yo a un poco de memoria. Sí, hombre, Flores, el ese del motor del autocar o no sé qué. El de las leyes físicas de no sé qué leche. Que no eran ni por bulerías ni nada. Qué bien. Del anuncio. Yo soy el Zen. Bueno, estos son los Loris Meyers, ¿no? Por lo menos son de Granada. Y los tíos, pues, venían por el Amadón y consumían. Así que les grabamos en el refugio aéreo y... Pero, a ver... Primero los planetas y luego todos los demás, ¿eh? Música. Boys, we're in the dump again. Can't get a taxi, it's bucketing rain. Heading downtown with nothing in my brain. Theremin, theremin, oh little theremin, play a song of fun. Sing for those who live in sadness. Theremin, theremin, oh little theremin, play a song of fun and madness. Sing for those who live in sadness. Scene wave oscillation will sweep the nation. Sawtooth. Bueno, ja ho estem escoltant, però en parlarem, no? Mitja cançó, que ens agrada molt xafar cançons. En fi, la novetat destacada d'aquesta setmana ens ve d'Alemanya i es diuen Microfish, o Microfish, o Microfish. Si ah, això m'ha... Molt bé, torno a fer. No, ara ja... És que jo no sé fer accents, però ha sigut superalemany. Sí, no? Sí, sí. Afrancesat una mica amb la R, no? Sí, Micho. Però bueno, en fi, ho saps. Aceptamos, com era? Aceptamos barco, no? Sí. O pulpo com a animal de companyia. En fi. Pues això, que aquests Microfish fan pop electrònic, acaben de treure un nou disc que es diu Masters of the Universe i com Radiohead, vamos, per un par, han penjat el disc a internet i us el podeu descarregar gratuïtament i legalment alhora, cosa que ja feu, bueno, que descarregar gratuïtament molts ja feu, no ens enganyem, jo no, òbviament, i molts compro tots, però el que sigui legal... Però aquest sí que és legal i a més no donen preu, o sigui, no deixen triar preu, sinó que és gratis directament. Acabem d'escoltar aquesta cançó que es diu Drums, Drum Machines Will Save Mankind. O sigui, no el fem, sinó les caixes de ritmes. Microfish és un duet, us explico qui són, és un duet format per un noi i una noia i han gravat el disc, diuen, en sales d'estar i dormitoris de Londres, Múnich i Hamburg. Bueno, circumstancial, però fa gràcia dir que han gravat un disc en sales d'estar. En fi, que malgrat tot vull dir que per fer un disc com aquest, siguem sincers, amb un ordinador i un micro... Van ni que pintar, no? Exacte. Home, estan bé, m'agraden bastant. A mi també m'agraden bastant. Les lletres del grup són el que... són de les que podríem anomenar corrosives i punyents. L'anomenada escena indie que tant ens agrada surt doncs, bastant malparada i grups com The Cooks, Coldplay, Kasabian o Kasabian o els Arctic Monkeys fins i tot són criticats obertament. Si no, només cal que escolteu aquest pedazo hit que espero que soni non-stop a moltes discoteques oscures. Es diu The Kids Are All Shite. But what about us? Spend their money at HMV on bands they've seen in Enemy. They think they're into indie rock, but we know it's just Kinder Rock. Coldplay, Keane and Kaiser Chiefs, Kasabian, Jet and Razor Light, Kings of Leon, Dead 60s. The kids are all shite. Coldplay, Keane and Kaiser Chiefs, Kasabian, Jet and Razor Light, Kings of Leon, Dead 60s. The kids are all shite. A través d'una cosa nova, una entitat nova que no coneixem gaire bé, però que es diu Netlabel, ja ho buscarem millor. Una mena de discogràfica virtual que es diu Comaquino. O sigui, una net label que es diu Comaquino. Ah, vale. A la web d'aquest segell podeu descarregar-vos el disc sencer o cançó per cançó. Estava força bé. Jo volia dir que cada cop estic més a favor de les músiques pregravades, dels Casios normalets i dels xilofons. O sigui, a favor del xilofon. No sé. Que m'agraden les guitarres i la bateria també, però... No sé. En fi, canviem totalment de registre ara i sí, anem a escoltar folk castanets. La cançó, perdó, es diu Westbound Blue. The room. Oh, Annie, you have my heart, but the city has my flesh. Holds my weakest will, but Annie, you hold the rest. So come those blues, as blues will ever do, as the fields sing and the constellations too, along with those blues. And I couldn't hear what they were saying in the front seat. Couldn't hear what they were saying in the front seat. Bueno, canviem ara un altre cop de registre, no, Andrea? Exacte, hem escoltat els Castanets i ara ens escoltem a un músic suec que es diu Jens Lekman, que acaba de publicar un interessantíssim nou disc de nom Night Falls Over Kortedala. Kortedala, sí. Exacte, senyor. Que és el barri de Göteborg, que és Göteborg, sí. D'on és ell. Exacte. A mi aquest disc de Jens Lekman, he de dir que em sona... tinc la sensació que és... Bueno, no tinc la sensació. Després d'escoltar-lo, he arribat a la conclusió que és, perdó, un creuament entre Frank Sinatra i La Casa Azul. I m'agrada que l'Andrea digui que no. No. És que no. Sí. Tu, o sigui, tu és Frank Sinatra, és La Casa Azul, sí, això. Sí, no. I cap dels dos m'acaba, però aquest disc... Però aquest senyor... La Casa Azul, per favor. Té, aquesta cançó potser no gaire, però té alguna cançó que sí, eh? És que té una, alguna bateria electrònica. És com si barregessis nofilla amb... Anxoves. Sí, tio, escarós, per favor, anxoves. Es pot barrejar tot en aquesta idea si es fa bé. Bueno, escoltem-lo, perquè d'això es tracta. But most times I met those with a narrow mind, with the big black dog to bite you behind. If they ever find out you're not one of the kind. All these thoughts as I open up the Zingo. Friday night at the drive-in bingo. That much, maybe a handful of silver or $100. We could have wild parties in that big old lodge, and windmills perfect for movies and such. We could fake our deaths to get insurance money and take on hippie names. I'd be Snowfish, you'd be Sunny. We could start a little farm with little white bunnies, just 'cause watching them copulate is very funny. There's a cow and an ostrich just waiting for you. A glass of apple cider just waiting for you. The smell of 1952 just waiting for you. And all I'm doing here is just waiting for you. A daydream. I'm caught up in limbo. Friday night at the drive-in bingo. Crec que no hem dit com es diu aquesta cançó. Doncs es diu Friday night at the drive-in bingo. Ah, exacte. Molt bé, molt bé. A tu t'agrada, Edu, no? A mi m'agrada, sí. De les poques coses animades que escolto. És que fora of the record l'estava dient que ell, sí, que li proveixo que escolti Castanets. És com, m'estic morint, no m'agrada gens, i la veu del tio és... No, ara estic més amb Band of Horses. Molt bé. Band of Horses que... Tampoc és gaire, és gaire animat, dir, però, bueno. Però a mi m'agrada més. A l'Andrea li agrada, que... sí que puc, no? Sí, exacte. Què escoltem just ara? Aquesta guitarra. Rosa Luxemburg, un grup que es va donar a conèixer gràcies al Sona Nou i que ara ja camina sol. Estem parlant del seu nou llarga durada que han publicat ara, que es diu Autobiografia Oficial, i n'escoltarem un ratet del seu single, que es diu Mataré el proper que em digui què tal. M'agrada. Que és com em sento jo sovint, sobretot els matins. No, m'encanta el títol. Sí? Sí. Els meus amics em diuen que vaig bé, els meus pares simplement són morts. Ella segueix sempre al meu costat, a tot m'hi acostumo. No em pregunteu mai com estic, feu-me preguntes més senzilles. Què vol dir si sóc feliç? Doncs jo què sé, depèn del dia. Oh! sé què deu ser per tu un bon dia. Avui no hi ha novetat, de moment no he tingut accidents. No m'han robat res, ni tampoc he renascut el cor de Somàlia. No s'ha mort ningú darrerament, jo vist dia a dia. No em pregunteu mai com estic, feu-me preguntes més senzilles. Què vol dir si sóc feliç? Doncs jo què sé, depèn del dia. No, no se m'ha cremat el pis. Pura filosofia, eh? Sí, sí. Aquí també, off the record, comentava amb la guionista que hi ha preguntes pitjors. Sí, sí, que home, òbviament. Què hi ha? Què hi ha? Què hi ha? O sigui, com que què hi ha? Com que, pues... És veritat, és un castellanisme, per això ho dius, no? Sí, sí, sí, jo diria per això. Obre-li el micro. Sí, el teu verd. Digues, Montse. És un castellanisme, però s'utilitza molt, com des de luego. Com? Això des que tenim els presidents que tenim, que... Sí, sí. És veritat, des de l'UE s'utilitza molt. Sí. Doncs igual que callar. I ojo al dato, perquè això jo ho he sentit en professors universitaris. Ojo al dato. Ojo al dato. I des de l'UE. I des de l'UE. I per supost. I per supost em fa... m'agrada especialment, no? No teniu? No. Tu, Míriam, tens algú? Míriam, que tinc aquí al darrere. Tens alguna castellanada favorita? Favorita? La Míriam no sabe, no contesta. Està practicant Reiki. S'està tocant les xacres. No, Míriam, no toquis les xacres. Aquí no, no Míriam. No te les pots tocar, te les han de tocar. Bueno, Edu, digue alguna cosa decent de Rosa... Ja ho hem dit? De Rosa Luxemburg? Bueno, el més que podem dir és que el líder d'aquesta banda, que es diu... Pol Fuentes? Endevineu de quin Fuentes és germà? Del Manel. No, ja no. Sé que no, però m'ha fet molta gràcia la cara de la Montse. Però tonta! Però eres tonta. Ja ho hem dit, no, és el germà de l'Eric Fuentes, sí. D'en Finishing Party. Que participava en una cançó de l'anterior disc. Sí, és veritat. I, però en aquest disc... Ai, merda, estem escoltant el hit! Puja això! De fet, això, és el puja, productor, no, espera, no, que de puja. Fet, Eric Fuentes és el productor del nou disc de Rosa Luxemburg. Puja això! Pujo, si no se'ns agafa un cobriment de cor a l'André i estic allargant el patiment. És no! Gran. No tenemos nada que enseñar. Es un gramo lo que da una muestra y dicen los niños que vuelven los 80. Cerramos los diarios, abrimos los teleos, tapamos los oídos a todo lo feo. ¿Querías tú brillar? ¡Y nuestra Nicaragua! ¡No fue sandinista! La coca del espejo te hace creer más lista. Sonata los Smiths, mirando al suelo. Y casi de vos, oh, papá y mamá. Cinismo de primera necesidad. Los dinosaurios copan las ventas y dicen los niños que vuelven los 80. Bueno, que ara ve l'agenda de concerts pròpiament dita. I no hem dit què és això, no? I no hem dit, però és Los Carradine. I és la cançó és Sonata a los Smith. Com hem pogut sentir. Exacte. Que sonen molt a los Smith, sobretot de la primera època, no? Molt punkis, no? A mi m'agrada. No, sí, és també. I la cançó que escoltarem ara, la següent, m'encanta. Vull dir, és... Crec... Sí, m'encanta. Però hem de dir els concerts que hi haurà, eh? Exacte, això ho volia dir, perquè hi ha pocs, però que són potents. Aviam. Doncs, per exemple, el divendres 7, a Los Carradines estaran al Festival Sincronia del barri de Sant Andreu. I després, en el marc del Primavera Club, podreu veure el Ball Aleix a la Sala 2 i a la Sala Gran els The Ponies. El dissabte 8 podreu veure Uke a la FNAC del Triangle a partir de les 8 del vespre i en el marc del Primavera Club a la Sala Apolo podreu veure a Bishop Allen. També el diumenge... Sí, escolta'm, un moment. El diumenge 9 he vist pel MySpace que Uke toca el Elio Gabal per 3 euros i també estaria bé. El dimarts 10 també tenim a Mishima a la FNAC del Triangle. Cert. Dimarts 10? No. No, dimarts 11, perdó. Sí? Dimarts és 11. No, és aquest... No. no? No, no, no, no t'equivoques. Ja hauria tocat. És que com... És l'eje temporal que vamos, volvemos... Però és igual, el dimecres 12, Méndez, Àlex Torío i el Guisante Mágico estaran al Raz fent música o el que diuen que fan. No, ja sé el que volia dir, perdona. Mishima a final de mes, perquè tinc una confusió de concertes. Sí, sí, sí, home, sí. Que els van veure dimarts passat. Ai, això et volia dir. Que toquen a... em surt a l'Helio Gabal a final de mes. Però, perdó, perdoneu-me. No, tranqui, tranqui. Són massa coses al cap. Escoltem Vietnam Sentimental de l'Oscar Radine perquè l'agenda ja està. Ya tendrían. Ya tendrían. El salón para pedir la rendición. La Ho Chi Minh de Horta es la reina de guerrillas oculta en las paellas de arroz donde mis marines sucumbían. Me siento como Nixon mintiendo en retirada. La película de nuestro amor es Platón de barriada. Yo volví en un body bag de mi novia y su Vietnam. Los besos saben a napalm en tu Vietnam sentimental. Eres un Vietnam sentimental. Eres un Bagdad sentimental. Mi pequeño Busan sentimental. Mi niño viejo sentimental. Eres el Vietcong sentimental. O eres el jamás acaso tigre satamil sentimental. Luego de Vietnam Bueno, parlant del Zen, no sé si m'he quedat més relaxat, però sí que estic cansat, eh? Sí? Ha estat intensa aquesta hora de programa. Bueno, ha sigut una bona idea aquest tema de la setmana, oi? Sí, sí, en general, sí. Una mica com totes les que tenim unes boníssimes i totes idees. Les que us portem. Jo des que els animalons, però... Sí, aquell va ser tan aquell bo. Immens, eh? Bueno, jo, com a punt personal, digui que tinc moltes ganes d'anar a un concert de l'Oscar Radine. Això és, jo t'ho deixa'm dir-t'ho, perquè has escoltat l'entrevista que els van fer i que està penjada a la nostra web. Exacte, perquè com hem canviat la direcció i l'adreça, ara és més fàcil. I em dius, molt més fàcil entrar-hi, és que ve més de gust entrar-hi. www.maialavida.com. També tenim... Em dóna una satisfacció dir que sem .com. Això sí, no deixem de tenir un fotolog, que és fotolog.com/maialavida, i un myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència, també teniu un mail, que és maialavida@gmail.com. I ara ve quan... els crèdits, no? Sí, l'equip... El Mai a la Vida som. I agafem aire perquè som Eduard Gras, Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, Montse Casas, Arnau Sabater, Eduard J. Montoya, el nostre informàtic Toni Jiménez i jo mateixa, que sóc l'Andrea Valverde. I ens escoltem la setmana que ve. Adeu. Adeu-siau.